أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي أمات مبكت دجوات جين كبربي فتلن تأكين لن تسنو والدين لو خمنا وقت فنيت نيجي دي وقتان جين موي كمبيهم أج بإذن الله تبارك وتعالى. تينيوني وقتان جين قبل الإحرام جليل بفواري عجي مكة خمجن نعمنا بين كنو تي كنو إسلامي موي تي كنو أج عمنا بين كنو تي كنو أج بطل الإحرام موي أرمل armal nak bala julit bi ci dugg julit bi nga xamne mom la yalla dimbali mom la yalla may mom katan yalla woko mu wara aji julit bobu bala muy armal mom lañ bëgg waxtaan tay may qabla al ihram bala ngay armal yo sum ko julit bi yegal ne mi fi dang ko war def بسنجك موي تقليم الأسفار دانا وارا للي سيوه نياريل بي وقفص الصوارب دانا وارا واني سي مستاس نيتيل إزالة الشعر الإطيني دانا وارا وات سفقطان والعنا دانا وارا وات سكورنق miri yeen bokku julit yi yeen ni yalla dimbali ngeen wara aji na ngeen yegne kat li jaamu yalla la bo xamne yalla sant na len ko bala ngeen armal ngeen def ko jaamu yalla la go xamne yalla mo len ko sant waye kañ bala ngeen di armal la len ko borom tabaaraku wa ta'ala sant pour ngeen def ko moy lan de ngeena wara leli sen mbir de ngeena wara wañi sen musas de ngeena wara dindi sen kawaru bokotan ak sen kawaru nak lol moy ben kon dina jaadu ci yow boy dem nga nga na yo jumpukaay yooyu nga xam ne mooy dindi yi ñi la wax lu mel ne daggukaay yowe lu mel ne rasual bu fekkente ne day jafe ci yow ci yoon bi ndax ay rapport yeeg yu deme noonu bu fekkee ne loolu day am boo deme ba yegg nga ngànnaa yooyu mel nii boo waree jëm ci armal. ñaareel mooy rasu jamii al badani iza tayassara zalika bëgg nañ boo defee li ba pare nga sangu su fekkente ne mën naa yomb na kene mën yomb na ci yow jàppandi na bëgg nañu nga sangu waaye dara nekk ci isa lam taxtasil bu fekkee sanguwuloo dara nekk ci waaye nag sangu gi lañ gën a bëgg bu dee mën naa nekk bu dee yomb na ci yow du la indil ay jafe-jafe. عليه الصلاة والسلام من السنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء سنة لا جو خامني سنة لا نكو تاكي غور ني جين ميم جين ني غيس باخ اك نيغا خامتاني اي نفساء لا نيتال موي الرجل يخلع جميع الملابس المخيطة ويلبس ملابس الإحرام moy budé julit go julit dañ ci mom musulmé ko yépp yéré mi ñu ñaw bëpp yéré bo xamné so woon jaar na ci julit bobu bëgg nañu musulmé ko yéré yoyu musal yéré yi armal té moy ñaari mbalaan yi bi muy woddo ak bi muy tarax layo budé ci yeen la lélé nga gis amna ci lén ci ay dëkk xamné dañuy def lén lu ñu ñu seen kanam sol ay gants sol kawas yoyu dañ koy dindi waye day def murayam ak ay yirim waye bu fekké kanam gi la mom da kay dindi day mu pap bi ci goor ñi lolu moy li nga xamné dina sant nako kon gis ngeen bu dé goor du fal yéré yi ñaw bu dé jigen nak day fal yéré yi ñaw bolé ko kalam ay kawas ak gant jumtukaay bu muy def ci kanamam gi daan ko neub da koy dindé juromel baadal ikhtisali ginaaw bu sango yatatayyab ar-rajul fi badanihi faqat bima yatayassara lahu min at-tayyib wa la yatib malabis al-ihram may nañ la kérok bi nga aram bi nga yu waja armal nga sango ba paré nga def lu xéñ sa yaram may nañ la ko waye nak moy tour def parfum ci mbalanam armal mi so armalé ba paré nak moy tour lalat lu xéñ bu fekké amna lu xéñ lo defon sa yaram lool mom dara nekku ci waye mbalani mom moytu ko bu fekke jigen la nak mën na xéño lo xamné do am xet digi di jol jol ci kaw lolou mom téré nañ ko ko néna ñaar yi bu jéxé yi mëna juroom yoy ñu wax bu jéxé moy lél sa wé yegg ci aju sangu simi yéré yi ñaw yi bu dé jigen la mu dindi yi ñu waxon sank ginnaw ba mu defé lu xéñ ci yaramam bañ ko def ci mbalanu armal bi juroom bennel bi moy ginnaw yi ñu wax limuy def nak légui moy yéene nak ci duggu nak ci ponki aj ci jaamu yalla gu mag gogou na yéene nak légui duggu ci aj gi mu armal mu yéssal yéenem ginnaw julli ñaari rak su fekke le waxtu ñuy julli la mu julli ñaari rak in lam yakun waqtu al-fariḍa bu fekke farata la mu julli farata bu fekke du waxtu farata yi wa salla rak'atayn na julli ñaari rakka mu yele ci armalam mu ne bu fekente ne dafa bëgg yele ne day aj di umra na yele ñaar yëpp ne aj lay def ak umra bu fekente ne ak kessala ne yene ne aj lay def ginaaw yene nak ba tambali mu tambali labbayka allahumma labbayka fekke dafa am kumuy adjal muna labbayka allahumma an fulan yalla day mangi lay wuyu waye ni lay adjal fekke bopam mu yene jor mu tuddu turum ndax kom mom bopam lay adjal jor mu tuddu turum fekke ni melokan bi ñi wuyo la moy labbayka gi bani ci arab labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ki aj ina bu armale batambali labbayka baad yi lay wax labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda والنعمه لك والملك لا شريك لك واي لول تامي دافا ام وقتو بوم كاي واخ نيكو ريك fumu tollu ci ajgi diko wax waye dafa am waxtom neena waxtu talbiya fi al umra budé ci umra la min al ihram ila bidayat al tawaf ngi tambalé ci famu armalé ba famu tambalé di wër bu féké ci ajla min al ihram ila an yushra fi rami al jamra al aqba sabah al eid dana ko tambali bi mu armalé ba kéro muy sanni ji jamra ba kéro ñi julli julli ki eid muy julli tabaski gi su boba lay arrêté talbiya gi ci lay taxaw ndax légui waxtam jeexna kon gis nga waxtu aj bo gëna yaatu mo gëna guddu ndax bi nga armalé ngay tambali ba kéro ngay dem di sanni ji jamra ba kéro ngay julli suba julli gi eid gi moy sabahul eid ca fajaru eid gi su kero ge la ihram bi talbiya gi diam kon bokku julli di li ay mbir la won yo xamne tollu ci juroom ben mbir yo xamne jullit bi yalla tabaarak wa ta'ala dimbali mu waraaji yonal na ci mom juroom ben mbir mu def ko ndax dafa djublu ci jaamu yalla gu reuy jaamu yalla gu mag moy armal moy bala muy armal nak li moy li borom xam xam yonal ci mom bala muy armal mu daf ko kon bismillah tabaarak wa ta'ala buñ dajé waté ñi ngi waxtane nak légui al ihram moy armal ci bopam ñi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala ñi dem mu nangul len sen aj ñi demagul yalla yombalal len nuñu démé el nañ yalla bolé ci ñu mu yombalal ñuy dem suñu démé yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamné buñu ajé mu nangul leen seen aj mu jaal le mu defal leen hajjan mom mu dajaf mu defal leen tijaratan lan tabu lu yom yalla la yalla ñu ko yalla defal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.